के नच मेरा यो संग दीना ओरा भी केर न कर दी गल मन दीना हाथ फड़ के नच मेरा यो संग दीना ओरा भी केर न कर दी गल मन दीना मैं मुंडा सीता सदा मिन्नू लब She move it like नागिन कितने शॉट्स पिए नागिन फिर कभी बाएं फिर कभी दाएं नाचे तू जैसे नागिन कहीं तेरा फोन है कहीं तेरे शूज है थोड़ी गुस्से है थोड़ी कंफ्यूज है लगती है प्यारी पर उड़े तेरे फ्यूज है दिल कर ब्रेक तू ब्रेकिंग न्यूज है तेरे प्रिटी फेस पे फंस गया गलती हुई मैं तुझे देख के हंस गया मेरे सिचुएशन पे ना लाफ करो मुझसे दूर रहो मुझे माफ करो खड़े डीजे दे तू हिम्मत नी हार दी इज्जत ना रखे पूरा अपने तू यार दी नच्चे नच्च वेखी ना गवा दी चाबी कार दी She move like Rami de camus de retina vida y no tiro.